روی هم همه از نژاد و نوعیم، حرف که هیچ وقت دادنی نیست، ما میخواییمش و کانون ایران بزرگ، کانون ایران دم میگم که میگم این چرا برای زیر آب دیگه گفتم همه شو خزه گرفته و نمیدونم نه زیر آب رفت من گرفتم از بزرگ که آب تو اونجا اومده و آدم ها نشستن تو آب نه میگفتم 5 کیلومتر فاصله داره تو آب من بالا از بزرگ نمیدیدم نمیدیدم بسیم نورا کسی بهش اهمیت نمید خودمونی ما مقصد کنیم بح بح بح از بزنی من میرم نه نه نه خواهش کن یه منه به شما نمید بحش کنی ها تا پسوده شما چه داره خیلی خشه شما خیلی خشه میشی خیلی خشه میشی همه کنده اون مقرونه اون دیتونه به ما اونه ده به نام خداوند جان و خرد، درود بر شهیدان گمنام سرزمین ایران. درود می‌فرستیم بر شما دوستان ایرانیان راستین که هر هفته در این ساعت بسیار بد گرد هم جمع میشیم و یاد میکنیم از نیاکانمون، از فرهنگ همیشه جاوید ایرانی. در خدمت شما هستیم دوستان با پنجمین برنامه از کارکردهای شاهنامه فردوسی بزرگ و منتظر شما دکتر وحیدی هستیم تشریف بیارن. در این بخش من یعنی به پیشنهاد دوستانی که در هفته گذشته پیشنهاد دادن در مورد معرفی کتاب، ما تصمیم گرفتیم که در این بخش چند کتاب خوب رو به شما دوستان معرفی بکنیم. البته شاید همه شما دوستان با این کتاب آشنایی داشته باشید، اما هم که یک تن آشنا بشه با این کتاب یا دوستان خودتون معرفی بکنید، ما به هدف خودمون خواهیم رسید. چون کتاب خوب رو باید همیشه معرفی کرد. شما دوستانم اگر کتابهایی رو مطالعه کردید و مد نظرتون هست، برای هفته آینده یک نسخه از کتاب رو بیارید اینجا و خودتون به دوستان دیگه معرفی بفرمایید. من از بانوی گرامی خانه دستگار سپاسگزاری میکنم بابت جانم. آها، نام گرامی شما، درود خدا بر شما، بسیار سپاسگزار هستیم که زحمت کشیدید. من چند کتاب رو معرفی میکنم به شما دوستان. البته فکر کنم همگی شما مطالعه کردید این کتاب ها، چون فکر میکنم چندشون خیلی معروف هستن. من اول شروع بکنم از کتاب آثار الباقیه و ضعف خودم رو بگم، یک اعترافی بکنم که در 5 سال گذشته که در فرهنگسرای خاوران ما برنامه های ایران متن تمدن جهان رو برگزار میکردیم، استاد بسیار خوبی من داشتم که به من توصیه کرد که کتاب هایی که بسیار حالا معروف ممکنه باشه از لحاظ اسم و نویسنده که آقای ابوریحان بیرونی هست، قرن پنجم، ممکنه خیلی معروف باشه، اما ما توجه زیادی به این کتاب ها نمی کنیم. معمولا در پاورقی کتاب های دیگه معمولا از ابوریحان بیرونی و آثارش یاد میشه، اما خود کتاب رو من فکر کنم کمتر کسی از ما که حالا رشته تخصصیمون ممکنه تاریخ یا ادبیات باشه یا حتی باستان شناسی هر رشته دیگه ای مطالعه کرده باشیم. به غیر از این کتاب، کتاب تاریخ طبری هست یا آثار آقای مسعودی در قرن چهارم و پنجم و کلا منابعی که دست اول هست، میتونیم به اون منابع ما واقعا استناد بکنیم، کمتر مورد مطالعه ما جوان‌ها قرار میگیره. اینم به این خاطر هست که فکر میکنم اون مثل تاریخ بیهقی شاید خیلی سخت باشه خوندن این کتاب یا اون درک اون کتاب، چون واژه‌ای ممکن واژه‌ای توش به کار رفته باشه که برای ما ممکنه نامفهوم و گنگ باشه، چون دیگه ما از این واژه زیاد استفاده نمی‌کنیم به خاطر تغییر گفتار و نوشتار زبان فارسی. نکته که تو این کتاب هست، یک جایی من خوندم در مورد شاهنامه فردوسی، منابعی که فردوسی استناد کرده، ابوریحان بیرونی 5 منبع رو نام میبره در این کتاب که حالا من صفحش رو اگر خاطرم بیاد در ادامه صحبتم عرض خواهم کرد. یک بحث دیگه هم که من اینو اشاره بکنم این هست که ما در برنامه که در انجمن فردوسی مون داشتیم در شهرک تر و باقی دکتر کردوزی هم حتی این سال رو پرسیدیم و چند سال هست که من خودم شخصا در این زمینه به سوال به پرسش به پاسخ ببخشید روشنی نرسیدم که چرا فردوسی از هخامنشیان نام نمیبره و هیچ کنم از دوستانم به روشنی پاسخی نمیدن. فکر میکنم که یه سری مسائلی هست که بهتر گفته نشه چون به بعضی ممکنه بر بخوره. حالا چون ما معمولا تاریخمون آمیخته با مذهبمون هست و خیلی هم ببخشید موزیانه و زیرکانه کار میکنیم، مسائل رو به روشنی نمیدیم، روشن صحبت نمیکنیم، بعضی از مسائل رو سرپوش میذاریم و همیشه میگیم به آینده میسپاریم، آیندگان تصمیم میگیرن و روش نمیایم صحبت کنیم. من این مستندی درباره فردوسی کار کردم و به همین علت که مخاطبین ما روش نیستن و به دنبال روشنی نیستن، به دنبال راستی نیستن، من این فیلم هنوز به نمایش در نیومده و همیشه دنبال این هستم که و امسال هم به گفته آقای جنیدی اداره فردوسی هست، ما قراره که در همین فرهنگسرای فیلممون به نمایش بگذاریم. اما وقتی میبینم که دوستداران فردوسی هم رو راست نیستن با خودمون حتی، فکر کردم که ما هم باز به آینده بگذاریم. آنچه باز درست نباشه اینجا دوستان هم اشاره میکنن، ما دیدگاهی داشتیم که بعضی از ابیات موجود در شاهنامه فردوسی از خود فردوسی نیست. این نظر بعضی از بزرگان ماست، ما هم که شاگرد هستیم و به دنبال پژوهش هستیم، داریم این کار انجام میدیم، ما هم همین نظر رو داریم. وقتی که میبینیم که ابیاتی به شاهنامه اضافه شده در ستایش حضرت علی علیه السلام یا حضرت محمد، ما دیدگاه این هست که این از فردوسی نیست. اما من واقعا برام جای سوال هست که چرا ما نمیگیم؟ چرا باید پافشاری بکنیم که فردوسی بیتاروسی بوده؟ یا چرا باید پافشاری بکنیم که این شاهنامه تقدیم سلطان محمود غزنوی شده؟ از دهه 30 تا الان چند استاد بزرگ همیشه نام بردن، همیشه گوشزد کردن. آقا جان اصلا محمود غزنوی با فردوسی همزمان نبوده. اما باز هم در منابع رسمی در دانشگاه هم در همه جا به بچه ها یاد میگه آقا جان به خاطر چند دینار یا چند سکه آقای فردوسی این کار انجام بده. روی این حساب هم فکر میکنم اگه یه مقدار رو راست باشیم با هم دیگه و جدا از مسائلی که حالا ممکنه به سیاست مربوط باشه، چون ما کارم کار فرهنگی هست، هیچ ارتباطی هم کار سیاست یا حالا مسائل مذهبی هم نداریم، روش باشیم با هم دیگه. و من فکر میکنم که این رو راست بودن برای کسانی هست که واقعا به فرهنگ ایرانی پایبند هستن و واقعا اعتقاد دارن که ایرانی هستن. من در فیلمم اشاره کردم به اینکه چرا فردوسی، که از مسئله که من خودم دوستشم همیشه اشاره بودم، این هست که اصلا فردوسی ممکنه مسلمان نباشه، چون فردوسی به منابعی فقط استناد میکنه که متعلق به زرتشتیان هست. اما تقریبا همزمان با فردوسی، حالا چند سال عقبتر یا جلوتر، ما مورخینی داریم، اشخاصی داریم مثل ابریحان بیرونی که در کتاب خودشون، من میگم کتابو بریم بخونیم، حتی با تو همین هست، اشاره میکنه به کوروش. حالا ممکنه ابریحان به گفته بعضی از منابع یونانی یا یهودی رفته ترجمه کرده و در کتاب خودش آورده. به هر حال فردوسی که ما میگیم در همه شهرها رفته گشته و تمام منابع رو گردآوری کرده، آیا فردوسی به این فکر نرسیده که یا ما کوروشی هم داریم؟ لیست کامل پادشاهان هخامنشی رو ابریحان بیرونی در این کتاب آورده. اینجا یه سوال پیش میاد. و باز بعضی از دوستان ما که خیلی به سلسله ساسانی علاقمند هستن، که ما به هر حال باید بد و خوب نیاکان خودمون رو بپذیریم. ما دوره شکوهمند هخامنشی رو داشتیم، دوره نکبتبار قاجار رو هم داشتیم. نیک و بدش برای ماست و باید درس بگیریم، عبرت بگیریم برای آینده خودمون. من فکر می‌کنم به دوره ساسانی و اینم به روشنی واسه خیلی ساده شده است که آثار دوره اشکانی رو از بین بردن و به خاطر مخالفت با آیین مهر، جنگی که بین پیروان زرتشت و پیروان مهر در گرفت و همون مسئله که حالا بعضی از دوستان ما هم اشاره دارن در مورد اسکندر، که اسکندر یک مهر آیین بود که با داریوش یا دارای مزدا‌پرست به نبرد برخاست و کتاب کارنامه به دروغ، شما دوستان میتونید حتما به مسئله به روشنی پی ببرید که فکر می‌کنم خیلی از دوستان مطالعه دارن در این زمینه. و اون تحریف تاریخ و کلا نزدیک به تقریبا 1600 سال یا 1800 سال از تاریخ ما توسط ساسانیان حذف میشه و در شاهنامه اشاره میشه دوره حکومت اشکانیان 200 سال هست. مسعودی، طبری، حمزه اصفهانی اشاره میکنن که 500 سال ممکنه باشه و جای علامت سوال هم میذارن در کتاب خودشون. اینا نکاتی هست که ما دوستان، کسانی که علاقه‌مند به پژوهش هستن، میتونن بیشتر در این زمینه مطالعه داشته باشن. و من خواهشم این است، اول از خودم شروع کنم، من خودم به عنوان کسی که علاقه‌مند به فرهنگ خودم هستم، واقعا نمیرفتم سراغ این کتابایی که خیلی خوندنش شاید سخت باشه. من تاریخ بیهقی رو واقعا دروغ نگم شاید 20 صفحه تونستم بخونم، چون واقعا نمیتونستم، بلد نبودم، چون رشته تخصصی ادبیات نیست. به یاری دوستانم تونستم بفهمم، مطالعه بکنم. اینم فقط به این خاطر که چون دوست دارم، چون رشته خودم مستندسازی هست، دوست دارم به منابعی دست پیدا بکنم که دست اول باشه. و متاسفانه ما در ایران خودمون ایرانیانی نداریم که کار علمی داشته باشن، خیلی کم داریم اگر هم باشن. نگاه میکنیم در تمامی ویرایش کتاب های بزرگانمون همه خارجی هستن و اگر هم ایرانی پیدا بشه ما خودمون اون شخص رو قبول نمی کنیم چون چشماش آبی نیست، موهاش هم بور نیست. میگه هرچی خارجی ها بگم همون درسته. حالا طرف فارغ التحصیل فلان دانشگاه آمریکاست یا اروپاست و هیچ وقت هم نمیریم پیگیری بکنیم که این شخص چه کسی هست، آیا صلاحیت داره در مورد فرهنگ کشور من صحبت بکنه، آیا این شخص یک سفیر نبوده، یک جهانگرد نبوده، از اون شهر گذشته یک مشاهداتی داشته و نوشته و به نام تاریخ به خود من میده. و ما متاسفانه میایم با صرف مبالغ بالا کتاب‌های نوشته‌های این غربی‌ها رو چاپ می‌کنیم و به جوانان توصیه می‌کنیم که بیان این کتاب ها رو بخونن. من فکر می‌کنم اگر ما به منابع خودمون رجوع بکنیم خیلی بهتر هست. نظر شخص من هست، باز نظر شما دوستان. یک کتاب دیگه هم که ما با ریاست محترم فرهنگسرای رسانه، چون من نشان گردنمه رو همیشه استفاده میکردم برای حالا یا گردنمند یا ریکوت خودم، برای خیلی از دوستان جای سوال بود که آیا این نشان برای ناسیست هست، برای نژاد پرستی هست یا مسائل دیگه. قرار شد که ما یک برنامه داشته باشیم با حضور مسئولین فرهنگسرا و به هر حال یک توضیح منطقی و علمی بدیم با سند که این نشان بسیار کهن هست، برای ایران هست و هیچ ارتباطی هم به حالا هیتلر نداره، به نجات پرستی نداره. شاید هم حالا اینا خواستن استفاده بکنن و استفاده هم کردن متاسفانه و بدنام شد، اما این دلیل نمیشه که ما از نمادها و نشانهای مقدس این سرزمین استفاده نکنیم. کتابی که انتشار فرابهر انتشار زرتشتیان از این کتاب رو چاپ کرده آقای دکتر بختورتاش، حالا بعضی میگن بختورتاش، من فکرم بختورتاش رو بشه، این کتاب رو گردآوری کردن از سال 56، در سالهای بعدی هم نوشتهایی رو اضافه کردن به این کتاب و من یک قسمتی از این کتاب رو برای شما میخونم چون نشان رازآمیز قیمتش هم 2500 تومنه. من که از دوستانم حالا در این جمع هم حضور داره، آره پیشم نمیبرم، همیشه گله‌مند بود که کتاب گرونه، ما نمیتونیم کتاب بخریم. این دوست خودم هم در رستوران آسف در زعفرانی زیارت کردم ایشون و همونجا بهش گفتم که عزیز من، ما جوان ها، ما که دنبال فرهنگ اگر هستیم میایم در کافی شاپ، در سینما، در فلان رستوران، ممکنه شاید 100,000 تومان خرج بکنیم بریم دنبال خوشگذرانی خودمون باشیم، اما 2500 تومان که قیمت این کتاب هست و بسیار هم مفید است برای ما که حداقل پاسخگو باشیم برای کسانی که آشنایی ندارن با فرهنگ ما، 2500 تومان فکر نکنم به کسی فشار بیاره امروز که این کتاب رو بتونه بره بخره. نشانی در خیلی از کتاب فروشی هم هست، خیابان انقلاب، خیابان کاخ یا خیابان فلسطین جنوبی، شماره 6، انتشارات فرابهر، میتونم برن خریداری بکنم. یه بخشی از این کتابی که من خیلی واقعا علاقه من هستم و برای شما دوستان میخونم، ایران سرزمین خداست، ایران نور حق است و نور حق هیچگاه خاموش نخواهد شد، ایران آن خون گرم و نیروی دمنده و بالنده ای است که در تن ما می جوشد و می خروشد، ایران آن گوهر یکتایی است که به فرمان پیامبر اندیشمند خود در نیایش پس از نماز می سراید، سپاس دارم از دادار نیک افسونگر که ایرانی ام نه ایرانی. این کتاب بسیار زیبایی است دوستان و مطالبی داره در مورد گردونه مهر، نشانی که متاسفانه هیتلر استفاده کرد و حالا درست اشتباهش هم ولی ای کاش وام گرامی هیتلر برنده میشه در جنگ جهانی دوم، ما به این مسئله گرفتار نمیشه. اینم حالا باز نظر شخص من است. کتاب دیگه هم که استاد بسیار ارجمند ما که افتخار داریم همیشه خدمتشون بودیم، در مهرگان سال گذشته به بنده هدیه دادن و یکی از بهترین هدیه‌ای هست که من از استادان خودم گرفتم و همیشه هم مدیون ایشون هستم، چون آقای دکتر هوشنگ طالب که خیلی افتخار میکنیم در خدمتشون بودیم با صحبت بسیار شیرینشون. کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن که انتشارات سمرقند چاپ کرده و در خیلی از کتاب فروشی‌ها شما دوستان هم میتونید پیگیری بکنید و خریداری بفرمایید. قیمت این کتاب هم 5000 تومان هست و کتاب بسیار خوبی هست، نکات بسیار خوبی در این کتاب هست که برای کسانی که میخوان پژوهش بکنن در فرهنگ ایرانی حتما میتونن این کتاب استناد بکنن. دو کتاب دیگر هم جناب دکتر وحیدی که همیشه لطف داشتن به بنده هدیه دادن و نکات بسیار زیبایی رو از فرهنگ اصلی خودمون در این کتاب من خوندم و افتخار میکنم که ایرانی هستم. کتاب هنجار هفتگانه هستی، پایه های آرمان پارسایی که انتشار نشر علمی چاپ کرده و کتاب بسیار خوبی است که دوستانی که علاقه من هستن به مسائل اسلامی و اخلاقی میتونن به این کتاب مراجعه بکنن و خریداری بفرمایند. قیمت این کتاب هم 6500 تومان هست که دوستان میتونن تهیه بفرمایند. یک کتاب دیگه ای که من زمانی که خدمت دکتر وحیدی بودم برای فیلم فردوسی و خیلی هم مزاحمش شدم در منزل ایشون و خیلی با خستگی که داشتن در ساعت بسیار بد از شب هم مزاحم ایشون بودیم و هیچ وقت من فراموش نمی کنم، چون در همه برنامه‌ای که من اجرا می کردم و گاتها رو می خوندن همیشه به این کتابی که جناب دکتر وحیدی ترجمه کردن از گاتها همیشه کتاب رو می خونن و بسیار شیوا هست و انتشارات امیر کبیر چاپ کرده کتاب سودای گاتهای پیامبر ایرانی زرتشت. من تا اونجا که می دونم امیر کبیر چاپ کرده. نه من انتشار دیگه هم دیدم که این کتاب رو دارن در بنیاد جمشید، من فکر کنم این کتاب باشه دوستان اونجا تشریف دارن. به هر حال من فکر میکنم که ما خودمون یه مقدار همیشه خودمون دوست داریم که منتظر بشینیم یک شخصی بیاد یک کار پژوهشی انجام بده، یک حالا مطلبی رو ارائه بده و همیشه منتظر هستیم میشینیم تا دوستان مهیا بکنن یک را کتابی نوشه یک فیلمی رو و خودمون دنبال پژوهش نمی‌بینیم. من خودم واقعا شخصا خیلی ضعف داشتم در این زمینه و هنوز هم ضعف دارم در گفتار خودم. ما یادم هست که زمانی که با دکتر کردوسی افتخار داشتیم که پرسش و پاسخ‌هایی داشته باشیم در انجمن خودمون و جناب آقای دکتر وحیدی، من هم ببخشید عرض بکنم که کتاب‌های دکتر وحیدی مثل یک دانشگاه است برای کسانی که دوست دارن واژه‌های پارسی رو به کار ببرن، چون در تمامی برگه‌های کتاب‌های خودشون واژه‌های پارسی رو نوشتن و توضیح دادن یا در انتهای کتاب. ما تلاش می‌کردیم که پارسی سخن بگیم و از واژه عربی استفاده نکنیم، اما متأسفانه چون حالا من خودم بچه پایین شهر هستم در محلی که من زندگی می‌کنم خب نمی‌شه زیاد پارسی صحبت کرد. من این کارو کردم، خیلی هم خوب زرده خوردم، اما باز تلاش میکنم که این کار انجام بدم. در نامه‌ای رسمی هم که به فرهنگسرا ما مینوشیم یک واژه، من باور کنید یکی دو سال میشستم فکر میکردم یا به کتاب استادان مراجعه میکردم که یه دونه حتی واژه عربی هم به کار نبرن. در نامه‌ای رسمی ما هنوز هم موجود هست، اما خب دوستان ایراد میگرفتن. من فکر میکنم این کار رو باید یواش یواش از نسل کودک و نوجوان خودمون آغاز بکنیم. برای ما هم باز جا هست، ما هم تلاش میکنیم که از واژه‌های پارسی بیشتر استفاده بکنیم، اما واقعا نمیشه، در محل کارمون خیلی متوجه نمیشن. من حتی یادم کارمند شهرداری بودم و من گفتم آقای درود، خیلی ها نمیدونستن حتی درود چیه. من واقعا یا فکر میکنم دارن شوخی میکنن، بدرود رو نمیدونستن چیه. واقعا واسه من فکر میکنم دارن بنده رو درس میدن یا شوخی میکنن، واقعا واسه من جای سوال بود و خیلی هم سخته. ما باید از نسل کودک و نوجوان آغاز بکنیم در کتاب‌های آموزشی این عزیزانم تا جا بیفته واژه‌های پارسی. به هر حال کاری هست که باید دست دست همدیگه بدیم، تلاش بکنیم و از واژه‌های پارسی بیشتر استفاده کنیم. بنده هم اگر از واژه‌های غیر پارسی استفاده می‌کنم در گفتار خودم، کوشش می‌کنم از همدیگه شما دوستان، چون یا محل زندگی من یا محل کار من طوری است که واقعا خیلی سخته، من دچار دوگانگی می‌شم و نمی‌تونم این چیزی که باید صحبت بکنم. من عذرخواهی میکنم اصلا میگه شما دوستان و دعوت میکنم شما دوستان یک موسیقی ایرانی رو بشنویم به دفعه همه تا منتظر به دکتر وحیدی باشیم. پاینده ایران دوستان گرامی هم پوزش میخوام از شما صحبت کردم به این انجام شد. در این خصوص که بنده عرض کردم که فردوسی بزرگ چون امانتدار هست به نسخه های پهلوی و من فکر میکنم که ایشون باید زرتشتی باشه، چون واقعا یک امانتداری هست نسبت به نسخه هایی که به نسخه خدایی‌نامه و نسخه پهلوی و از منابع دیگه استفاده نکرده. این نظر شخصی بنده هست و حالا هر کدوم از دوستان که اگر حالا من فکر میکنم که اگر اینو یک نوزگری داشته باشیم همه دوستان هم به اتفاق نظر بدن خیلی بهتره، فقط بنده یا دوستان دیگه ناطق نباشیم، سخنگو نباشیم. هر کدوم از دوستان اگر نظری دارن در این زمینه، چون ما نمیخوایم احساسی برخورد بکنیم، چون در کار علمی جای احساس نیست. درسته ما اینجا گردن جمع میشیم و یک روحیه وطن پرستی داریم، خیلی هم تلاش داریم که به هر حال من فکر میکنم که چون حالا با توجه به اینکه در همعصر فردوسی هم ما مورخینی داریم که اشارهایی دارن به نسخه های دیگه و سلسله های دیگه مثل اشکانی یا حالا لیست پادشاهانی رو هم میارن به طور کامل، اما فردوسی هیچ نامی هم نمیبره چون امانتدار نسخه دوره ساسانی هست و ساسانیان هم خب دوره هخامنشی رو حذف کردن، دوره ماتا رو حذف کردن و بخش اعظمی هم از دوره اشکانی رو حذف کردن. من نظر شخصی من هست و من فکر میکنم که این ما خیلی شفاف، من متاسفانه هم عرض بکنم که استادان ما و من نام نمیبرم از بزرگان خودمون، فقط در محافل خصوصی رو عرض میکنم. چرا؟ چون ما همیشه همه چیز رو با هم دیگه قاطی میکنیم و یک جای ترسی هم واسه خودمون میگذاریم. چون من فکر میکنم که ما بیاییم علمی بررسی بکنیم این مسئله رو، به هیچ کسی بر نمیخوره، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ما درباره کوروش سال گذشته یک همایشی اینجا اجرا کردیم که جای حرف و حدیث بسیاری داشت، که اونم باز ناشی از این بود که دوستان ایران پرست ما این کار رو انجام دادن، حساسیت رو زیاد کردن. ما پارسال تنها انجمنی بودیم که با مجوز برای کوروش اینجا مراسمی داشتیم، برنامه‌ای داشتیم و هیچ کسی هم به ما دیر نزد، ولی خود دوستانی که به قول معروف ببخشید کاسه داغتر از آش میشن بعضی موقعا و احساسی میشن و این خبر رو به همه جا رفتن ارسال کردن و همه یه با یه حالت خاصی مدن اینجا و حالا گزارش هایی تهیه شد. من فکر میکنم که ایراد از خود ماهاست که منطقی برخورد نمی کنیم با مسائل فرهنگی ما، و اگر این مسائلی رو که جای کار علمی خیلی داره و کسانی هم که صلاحیت دارن در این زمینه، حالا بنده یک دانش آموز هستم در این زمینه که دارم یاد میگیرم در جلسات استادان خودمون، من یک دانش آموز هستم ادعایی ندارم، اما بیایم با هم دیگه جمع بشیم، گردم جمع بشیم و واقعا کار علمی انجام بدیم، نه کار احساسی. اگر امکان داشت حتی از یک نماد هم استفاده بکنیم، این نماد رو از روی منطق خودمون استفاده بکنیم، نه از روی احساس. یکی دیگه از دوستان خوب ما هم اشاره داشت به این که اگر بخوایم، پیشنهاد خیلی خوبی هم دادن به ما، چون ما دو تا از دوستان خودمون خانه نعمت‌الله نیکزاده بخش کودک هستن و یکی از کتاباشون هم در یکی از جشنواره ایتالیا کاندیدا شد برای کسب یک جایزه بسیار خوب. یکی از دوستان خوب ما اشاره داشتن که ما از بچه خودمون شروع بکنیم و داستان‌هایی رو بنویسیم برای بچه‌ها که همه واژه‌ها کارتون باشه. این بسیار پیشنهاد خوبی هست و ما اینو به دوستان نویسنده خودمون مثل خانم نعمت‌الله که در بخش کودک دارن فعالیت می‌کنن حتما عرض خواهیم کرد و این کار رو انجام خواهیم داد. خب جناب دکتر وحیدی هم تشریف آوردن، ما تا چند دقیقه دیگه در خدمت ایشون خواهیم بود. جان من خواهش می‌کنم شما لطف دارید ما باید برای فرهنگ خودمون نگران باشیم که و تلاش بکنیم از هر وسیله‌ای که میشه، از هر امکانی که میشه. حتی من از دوستان من زمانی که دانشگاه رو رها کردن به این علت بود که دوستان خوب من مستندساز بودن و وقتی که پای صحبتشون میشستیم هیچ کس نمیرفت دنبال تاریخ ایران. ما گفتیم ما الان دوربین داریم، وسیله داریم، امکانات داریم، به سر و تخت جمشید بریم بیایم. گفتم نه، مجوز گرفتنش خیلی سخته. چون سختی هست ما زود رها میکنیم، اما جای کار بسیار هست دوستانی من دارم الان که رفتن فیلمای تجاری میسازن، فیلمایی که الان در روی پرده سینما شما مشاهده میکنید، فیلمایی که بسیار بی محتوا هستن، هزینه بسیاری هم توی این زمینه میشه و واقعا جا داره که ما فیلمهایی رو بسازیم. من خواهش میکنم هر کسی هر تخصصی داره، هر توانمندی داره در هر زمینه ای، ما دوستان داریم که وبلاگ‌نویس هستن، میتونن تبلیغات کنن برای فرهنگ ایرانی، یکی هست میتونه نقاشی بکشه، یکی هست میتونه هر هنری که دارید. بنده به عنوان یک هم‌میهن شما خواهش میکنم که این هنر، این تخصص رو بعد بگذاریم برای اینکه این فرهنگ به نسل بعدی ما به درستی و راستی منتقل بشه. بازم یاد میکنیم از همه کسانی که گمنام بودن در طول هزارهای گذشته، در سپاه یعقوب لیث که با خلیفه عباسی جنگید، در سپاه بابک خرمگین، در جنگ قادسیه، در حمله مغولان، در جنگ تحمیلی 8 ساله خودمون، تمام کسانی که عاشقانه برای این سرزمین جان دادن، درود می‌فرستیم بر روان پاکشون. راه پرخون می کند نی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد و امروز 19 آذر است و چیزی نمانده است برسیم به یکی از گرانبارترین و زیباترین جشن‌های ایران. اون جشن همین است که شب یلدا خوانده می شود، که خب می دانیم مشکل آن است که ما ایرانی ها در درازنای تاریخ با این رویدادهای تلخی که می دانیم تلاش کرده ایم که فرهنگ خود رو زنده نگاه داریم، اما در این فراز و نشیب ها خواه ناخواه یک نادرستگویی هایی در فرهنگ ما پدید آمده، اما ماندگاری خودش خیلی ارزشمنده. ما مثلا میگیم یلدا و از یلدا میگیم زایش خورشید، بله، اما زایش خورشید چه معنی داره؟ آیا خورشید واقعا زاده شده چه اینها؟ اما این شب یلدای ما یکی از ژرف‌ترین و ارزشمندترین رویدادهای ایران و نه تنها ایران بلکه جهان است. با آنچه که خواهیم بود، خب سخن را از یک رویداد بسیار زیبا بیاغازیم و آن این است که در آستانه رسیدن به یلدا خانواده ها شما تب و تابی پیدا می کنند برای خرید چه؟ دو تا میوه، بله، آن چه هست؟ انار است و هندوانه. خوب، بسیار، انار و هندوانه. پس خرید انار و هندوانه نخستین کاری است که ما ایرانیان در شب یلدا در سراسر ایران تب و تابی در می گیرد برای خرید هندوانه و انار. حالا پرسش من دارم از دوستان، این تب و تاب تو این همه میوه ها چیست که ما در این شب یلدا تنها می رویم و هندوانه و انار می خریم؟ برای رنگ قرمز، برای رنگ قرمز. خب حالا این رنگ قرمز چه هست؟ این رنگ قرمز مربوط می شود به 5000 سال پیش. چه زمانی؟ زمانی که من ایرانی آمدم در ایران، ماندگار شدم در جایی که به گفته وندیداد 10 ماه زمستان بود و 2 ماه تابستان، یک سرزمین سرد. در اون سرزمین سرد آن چی که به من زندگی می‌بخشید چه بود؟ این خورشید بود و فروغ و خورشید، میترا، اوستایش می‌شود میسرا، میترا، مه، فروغ و خورشید. پس این هر چرا که مربوط به خورشید بود برای من ایرانی گرامی و ارزشمند بود، و نخستینش چه بود؟ اون رنگ سفید دم. رنگ سفید دم چه رنگیست؟ رنگ ارغوانی. از دوستان گرامی، این من ایرانی که می آیم و در شب یلدا، یعنی دو سه روز دیگر، تب و تابیست برای خریدن انار و هندوانه، یک راز بزرگ تاریخ در درون این کار من هست و این است که من میروم به 5000 سال پیش که من پیش از زردوش، که من ایزد مه، ایزد میترا رو ایزد من بود و رنگ ارغوانیش برای من رنگ گرامی بود. عشق من رنگ شفق را حافظ، عشق من رنگ شفق یا به بی مهری یا طالع بی شفقت این که در این کار شکر. پس این رنگ ارغوانی. خوب، حالا این رنگ ارغوانی کجا هست جز در این هندوانه و انار ما؟ این رنگ ارغوانی کجا هست؟ حافظ. پیر گل رنگ منم در حق از رخت پوشان رختت خود ندا بر من کاهت ها. پیر گل رنگ همو پیر مغانه. پیر مغان حافظ یکی از ویژگی های پیران مغان این بود که بالا پوششان چه بود؟ ارغوانی بود، رنگ سفید دم. و این رنگ سفید دم پیرانه، پیر گل رنگ من اندر حق از رخت پوشان رخصت خوبس ندا بر نکایت ها. به این رنگ ارغوانی پیران مغان ما امروز پاپ. این آقای پاپ بالا پوش چه رنگ هست؟ ارغوانی. تمام کاردینال ها چه هست؟ ارغوانی. این جای حتی تبت اونها تمام ارغوانی. پس این پاپی که امروز این بالا پوش ارغوانی می پوشن و از استرالیا تا کانادا تمام این کاردینال ها کشیش ها بالا پوش ارغوانی می پوشن، این بالا پوش ارغوانی شان چه هست؟ همون هست که حافظ می فرماید پیر گل رنگ من اندر حق از رخت پوشان رخصت خوش ندادر من کارایت آب. و این انار هندوانهی که ما همین روزها چیکار میکنیم؟ میخریم، یاد میکنیم از رنگ ارغوانی سپید دم مه میترا میسره در چند هزار سال ایزد مه. این فرهنگ من ایرانی که ببینید ما ایرانی ها اولا چه فرهنگی داشتیم، این فرهنگ در درازنای تاریخ در برابر این تازش ها چه در سینه من ایرانی مانده است. این همون گفته است که گفتم گوستاو یونگ این روانشناس بزرگ در برابر فروید که گفت از ضمیر ناخودآگاه هر انسانی هر ضمیر ناخودآگاهی دارد، گفت هر قومی هر گروهی هم یک ناخودآگاه دارد و ما ایرانی هم در اون ناخودآگاه رو داریم. که این که ما الان در دو سه روز دیگر شروع می شود خرید همین انار و هندوانه، این ناخودآگاه چند هزار ساله است در درون ما. که حافظ می فرماید پیر گل رنگ من اندر حق از رخت پوشان رخصت خوب ندارم در من کایت ها. خب یه گوشه ایست، اما این چرا این همه اهمیت دارد؟ چرا این شب یلدای ما اینقدر اهمیت دارد که پاپ جامعه در سده 21 در ایتالیا در روم چکار میکنه و در سراسر جهان کاردینال ها همه جا این رنگ ارغوانه پیران مهری ما پیران مغان ما رنگ بابا پوش آقای پاپ از زمین بود. راز بزرگ تاریخ ببینید چه هست. چرا اینجا یک راز بزرگ تاریخ هست و آن این است که در این باستم بگویم این استاد بزرگ دکتر محمد مقدم که مقدم هم بهش میگفتن دوستان کتابی دارد به نام دوستان درباره مهر و ناهید. این دوستان کتاب فروشی روبروی دانشگاه کتاب فروشی روبروی دانشگاه این دارن، حتما این داشته باشید. یک راز بزرگ تاریخ این است که استاد بزرگ اینطور میفرماید مهر سوشیانس در نیمه هزاره 11 1500 پس از زرتشت در سال 51 شاهنشاهی اشکانی نیمه شب میان شنبه 24 و یک شنبه 25 دسامبر 272 پیش از میلاد مهر مهر سوشیانس از مادرش نافی در شرق ایران زاییده شد. این شب یلدایی که شما براش این تب و تاب دارید، این راز بزرگ تاریخ این است که این زاد شب میترای تاریخی که در همونطوری که اینجا می‌فرماید 272 پیش از میلاد زاده شد از مادرش نافی در دامغان امروز. و چه کرد؟ بر پایه دین زردوش دین و کیشی رو بنیاد نهاد به نام آیین مهر. آیین مهر. حالا این مهر سوشیانس چرا اینجا آمده؟ این است که یکی از پایه های دین زردوش، این گاف ها، سراینده این گاف ها، این است که این باید با زمان پیشرفت کنه. یعنی الان در سده 21 که ما هستیم، یک مسائلی هست در ایران و جهان که باید بر پایه این بنیادین گاف ها اون مسائل توجیه بشه، براش راه حل پیدا بشه. این رو بهش میگن سوشیانس. سوشیانس اصلا از کلمه سوشیانس نمی شنیدن. سوشیانس کسی است که نیازها و فراپرسا مسائل روز رو میشنود و برای اون یک راحل پیدا میکند. در 272 این سوشیانس زمان، میترای زمان، مهر زمان، اون فراپرس ها و رویدات های زمان را دریافت و آیین مهر رو پیرید که آیین مهر بعد پایی دین زردوش آیین دورای اشکانی بود. و شما در پادشاهان اشکانی چه نامی رو بیشتر میبینید؟ مهداد اول، مهداد دوم و حافظ. بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم. میبینید این حافظ که این همه مقدس برای ما ایرانی ها، این شناسنامه در کنار فردوسی، در کنار شاهنامه، شناسنامه ما ایرانیان هست. بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم. آیین مهر چه آیینی؟ آیینی که میترای تاریخی در 272 میسن پیرید و آیین دوره اشکانیان و بعد ادامه پیدا کرد به یکی از پایه های عرفان ایرانه. ز دوستان تو آموخ در طریقت مهر. اینجا دیگه مهر به معنی مهربانی و محبت نیست، طریقت مهره. ز دوستان تو آموخ در طریقت مهر، سپید دم زبان شاد زد شعار سیاه. شعار معنی پرده است. اینجا میبینیم طریقت مهر. پس آیین مهر آیینی است که میترای تاریخی در 272 سال، یعنی که همین شب یلدایی که ما در پیش داریم. پس این شب یلدا که ما میگیم شب زایش خورشیده، این ما ایرانی ها این شب یلداره در برابر تمام این تازش ها و این ها نگه داشتیم. اما گفتیم شب تولد خورشیده و این دربون چیه؟ میترای تاریخی. و این هندوانه و انار یادمانیست از اون مهر و میترایی که ما در 5000 سال پیش گرامی بود برای ما. این شب یلدا. و اما این شب یلدا گفتیم که یکی از پایه‌های عرفان ایرانه. چگونه؟ مهریان، مهرا، اون اوبه به زبان ایران فارسی دیرین به معنی گنبده. مهر اوبه یعنی گنبد مهر. مهریان اون جایگاه پرستشگاه خودشون رو میگفتن مهروبه مهرابه، که این واژه مهرابی که الان تو مسجد هست که باهای که میدوسنده میگن محل حرب با شیطان، این دربون مهروبه است مهرابه است. حالا خانم گفت چرا؟ اما مهرابه، مهرابه در کنار رودخانه ها ساخته می شود به مهریان، پیروان آیین مهر پیش از اینکه پای به مهرابه بگذارن شستشو می کردن، شستشو می کردن بعد می رفتن به مهرابه، شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام. متاسفانه در بسیاری از دیوانهای حافظ این خرابات رو خرابات نوشتن و متاسفانه هم نوشتن خرابات، خرابه های بیرون شهر، محل واژه خیلی کثیفی به کار میبرن. اما این خراباته، خرعوبه است یعنی مهرابه، عوبه خر، و هیچ با اون خراب به معنی اون چی ارتباطی نداره. شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام، یعنی مثل مهریان چند هزار سال پیش حافظ میگوید پیش از اینکه وارد خرابات بشوی اول شستشوی کن. آیا برای وارد شدن به خرابه های بیرون شهر محل کارهای کثیف باید شستشو کرد؟ این است که این چرندیاتی که در باره حافظ گفته شده است که بسیار زیاد. حالا من برای اینکه این خرابات رو به شما نشون بدهم که این خرعوبه مهرابه مهریان هست، بس نیست که تکه هایی از سروده حافظ در باره خرابات بخوانیم و شما خودتون به من پاسخ بدهید که آیا با آنچه که من میخوانم شما از این پس دیگه خرابات میخوانید دیوان در دیوان حافظ یا خرابات؟ در خرابات طریقت نیز هم منزل شویم، که چنین دفته در عهد ازل تقدیر ما. در خرابات طریقت، آیا بخوانیمش خرابات به معنی خرابه های بیرون شهر؟ این با طریقت دیگه چه ارتباطی داره؟ بله ارتباط میتونه پیدا کنه. خرابه های بیرون شهر محل چه و چه؟ اون وقت بیا بگوید در خرابات طریقت. نه جان من، در خرابات یعنی محرابه، محرابه های طریقت. طریقت چی؟ آیین مهر. بردارم گرد ستم هاست خدایا مپسند که مکدر شود آیینه محرابینم. این آیین محرابین همین مربوط می شود به این خرابه، محرابه های مهریان. حالا در باره محرابه ها را هم با سخن خواهم بود. ترسم این قوم که بر دور کشان می خندن در سر کار خرابات کنند دیمان را. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست. خوب توجه بفرمایید، در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. حالا من اینو بخوانم خرابات. در عشق خانقاه و خرابات، خرابه ها تو خرابه با خانقاه عشق یکیه، معنی میده؟ بفرمایید معنی میده. واقعا ما بگویم خانقاه در برابر خرابه های بیرون شهر بگذاریم جای چروچه؟ در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. تا مقام اصلی ما گوشه خرابات است. حافظ میگوید، حافظ مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. یعنی مخابر شام مقام حافظ حافظی که دنیا رو گرفته، حافظی که آلمان موقعی که برگردانش درآمد هم قوقا شد و الان هم به همین و در ایران ما آیا در خانه هست که دیوان حافظ نباشد؟ مقام اصلی ما گوشه خراباد است، خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد. قدم منه به خراباد جز به شرط ادب، حافظ میگوید قدم منه به خراباد جز به شرط ادب، که ساکنان درش محرمان پادشه هم. من ز مسجد به خراباد نه خود افتاد، مسجد میاره کنار خراباد قرار میده، نه خرابای بیرون شهر. من ز مسجد به خراباد نه خود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. خیز تا خرقه صوفی به خراباد بریم، خیز تا خرقه صوفی به خراباد بریم، شد و تاماد به بازار. اینجا دیگه درسته، به بازار خراب، این خراب بازار خراب جایی که جایی بعد یک سکه میگرم بخونم و بعد برسیم به بعد. این از خراباد بود و همینطوری که میبینیم این خرعوه، این همون محرابه های محریس، اما از نظر معماری این گردونه خورشید، این خورشید در 5000 سال پیش برای من ایرانی در یک سرزمین شرق زندگی من وابسته به این فروغ این بود، به همه چیزش برای من گرامی بود که رنگ ارغوانش همین است. من در سده 20 الان میرم هندوان و انار میخرم، چون آیین مهر برمیگردد به روزگار دیرینه ایران. این ما میبینیم که در تمام جهان امروز تمام جایگاه های گرامی و مقدس، مسجد، کلیسا، کجا کجا، ساختار معماریش چیه؟ ساختار گردونه حالا گنبده. هیچ کلیسا و مسجدی رو شما در دنیا نمیبینید که مثل اینجا چی باشه؟ تخت باشه، گنبده. یادمان چیه؟ یادمان خورشید، یادمان اون زمانی که خورشید برای من گرامی بود و دیده به خورشید. کلیسا تمامش، و در جلو هر کلیسایی شما روم هم بروید، در جلو کلیسای بزرگ روم به مسجدهای ایران یه حوض کوچک هست. یادمان چیه؟ یادمان اون رودخانه جلوی محراب است. شستشوی کن و آنگه به خراب آفرام، تا نگردد به تو این دیر خراب آفرام. پس ما ایرانیان توجه بفرمیم چه نقشی در فرهنگ جهان داشتیم که امروزه آقای پاپ در اون کلیسایی که میره و مراسم انجام میدهد، ساختار معماری اون مال زمانی است که من ایرانی در 5000 سال پیش خورشید برای من گرامی بود. میشینتون و مسجدهایی که امروز ساخته، امروز در سراسر کشورهای اسلامی ساخته میشه. و این محراب هم گفتم، این که میگویم محل حرب با شیطانی هم محروب است، و امروز در سراسر اروپا مرتب محرابه هایی که از زیر زمین کشف میشه. شستشوی کنه آنگه به خرابا تا نکرد تو این دیر خرابا. و یک راز بزرگ تاریخ، یک راز بزرگ تاریخ. ببینید ابسطایی میگوید میسرا، بعد میشود میترا، بعد میشود می. پس ابسطایی چیه؟ ابسطایی میسرا است. اون واژه‌ای که با دین همراهه و نزدیک است به واژه میسرا، اون چه واژه‌ای؟ مسیح، راز بزرگ تاریخ. این که میگویند مسیح و مینویسند در کتاب ها به معنی روغن مالی شده از این چرنده، مسیح میسرا و مسیح و میسرا در تاریخ یکیست، یک راز بزرگ برای شمای ایرانی. تشریف به اصفهان، میروید به مسجد جامع اصفهان، یک مرتبه میبینید در روی دوتا مناره مسجد جامع اصفهان از پایین تا بالا صلیب هست، کلیپ ها به زبان فارسی. خب آیا شمای ایرانی در نمیمانید که در زمان صفویه یک معمار، معمار مسلمان بیاد مسجد جامع بسازه، اون وقت روی مناره مسجد بیا صلیب مسیح رو بگذارن؟ مجانا این صلیب نگاره چرخ خورشید هست برای در زمان گذشته ما ایران. کمتر از ذره نه ای په حافظ، کمتر از ذره نه ای پس مشو عشق و یا مهر، تا به خلوتگه خورشید رسید چرخ. این صلیب ها و صلیب نگاره چرخ و خورشید در آیین مهر من ایرانی. کمتر از ذره نه ای پس مشو عشق ببر، مهر ببر، تا به خلوتگه خورشید رسید چرخ زنان. به امروزه در تمام جاهایی که کاوش میشود جای باستانی، یکی از اون نگاره هایی که پیدا می شود الان در اون سیستان و بلوچستان ده ها مورد دونه صلیبه، صلیب ها. پس این چی هست؟ این مربوط می شود به یک راز بزرگ تاریخ، میسرا مسیح، که این بزرگوار این راز رو در کتاب خودش چنین می گوید. دو مسیح با در نظر، دو مسیح عنوان این بحث، با در نظر گرفتن این که زایش مسیح نخستین را 65 سال پس از اسکندر و در زمان شاپور اشکانی و زایش مسیح دوم را در سده چهارم پس از اسکندر و در زمان اوگوستوس امپراتور روم دادن، جای شک نمی ماند که این دو مسیح را از یکدیگر باز می شناختند و مسعودی آگاهانه نخستین را مسیح علیه السلام و دومی را ایشوع ناصری خوانده. در نامه دوم چه؟ زیرا اگر او که آیت سخن گوید از عیسای دیگری که از او سخن نگفتیم، یا اگر روان دیگری بپذیرید که نپذیرفته بودید، یا انجیل دیگری که نگرفته بودید، نیز نیکوست میکنید. خب پس بنابراین در تاریخ دو مسیح هست در تمام نوشته ها، نوشته های دیری، یکیش همون مسیحی است که میشناسیم، یکی میسرا، میسرا مهر، آیین مهر تاریخی ایران، میترا آیین مهر، زایشش 11 روز دیگر شب یلدا، یلدا شب خورشید نیست. حالا ببینید ما ایرانی ها چگونه توانستیم زیرکانه و هوشمندانه این فرهنگ خودمون رو حفظ کنیم. اگر میگفتیم زایش میترای تاریخی چی میشد؟ داستان بالا میگرفت. اما گفتیم زایش خورشید، خانم میترا یلدا رو نگهش داشت. با چی؟ با زای سفرش. اما تمام کارهایی که میکنیم چیه؟ آین مهره. از جمله همه هندوان و انار که گفتن رنگ ارغوانی پیر گر رنگ منن در همه از رخ پوشان رخصت خوص ندافر نه از حکایت ها. و یک چند سطر سرآغاز انجیل خوب توجه بفرمایید. انجیل با چه آغاز می شود؟ و در این موقع چند مجوس ایرانی مجوس رفتن تا پدیدار شدن ستاره مسیح را بگویند. و این هم واقعا بله دیگر این خیلی بحث مفصلی است و باسم از اون رازهای تاریخ این پیر مغانی که ما هست این مگر به معنای بزرگ این پیر برمیگردد به همین آیین مه و میترای تاریخی. بنابراین ما ایرانیان باید این شب یلدا رو نه به عنوان تولد خورشید، بسیار گرامیست کار ما که ما نگذاشتیم این عید به این جشن به این بزرگی فراموش بشه. گفتیم زایش خورشید و خورشید برای ما گرامیست دیگه، برای هر انسانی. و نماد خورشید را هم نماد مه را هم هندوانا و هنها را قرار دادیم و اون کارهایی که در شب یلدا شب یلدا رو گرامی بداریم. شب یلدا رو من زایش مه تاریک را به شما شاباش میگویم. بسیاری از رفتارهای ما بدون این که بدانیم بر پایه آیین مهر دوره اشکانی است. اما چه شد که این ماجرا اینطور شد؟ شما می‌دونید بعد از اینکه ساسانی ها روی کار آمدن به دلایلی که می‌دانید تمام آثار اشکانی رو از بین برد. یک از تبهکاری‌های بزرگ ساسانیان در تاریخ همین است، تمام آثار اشکانی رو از بین برد. از جمله ستیزه‌ای کردن با دین اشکانی که آیین مهر بر پای دین زردشت بود و آمدن چه کار کردن؟ یک دین نوزردشتی ساختن. نوزردشتی چی؟ باز این استاد بزرگ برای دین دوره اشکانی واژه نوزردشتی رو به کار می‌برد، چون زردشتی دوره ساسانی با زردشتی راستین این گاهانی زمین تا آسمان فرق دارن. یه نمونه رو براتون بگویم. نخستین بند گاه ها این است. عبستاییش هم میدونید شعره احیا یا سان من ها اوستان زست و رفت. احیایی که زیباترین اشعار جهان متأسفانه در تاریخ ادبیات در کلاس های درس و چنانان ها موقعی که از شعر ایران سخن می رود سراغاز را از کی می دانند؟ رودکی و چه و چه و این ها نمی دانند که در 3742 سال پیش یکی از زیباترین شعرهای جهان به دست یک چهره جاودانه تاریخ زردوش سروده شد. شد این گاهان. این ترجمه خود منه، ملاحظه بفرمایید. اینک ای مزدای مینوی نیکی افزا در آغاز با دست های برف راشته و خواهان شادمانی به تو نماز می آورم. باشد که با همه کردارهای پاک و راست که با خرد اندیشه نیک انجام گیرد روان آفرینش را خوشنود شد. روان آفرینش در دوره ساسانی چه شد؟ جامعه به طبقات تقسیم شد و این طبقه حق طبقه رفتن به طبقه دیگر رو نداشت، تا اونجا که طبقه پایین طبقه چهارم حق سواد آموزی نداشت. یا در تاریخ ها آمده است که یک مرتبه انوشیروان نیاز به پول پیدا کرد، یک کفاشی از طبقه چهارم گفت من پول رو میدهم به یک شخص که اجازه بدید پسر من سواد بیاموزه. انوشیروان عادل گفت من پولتون نمیپذیرم و آیین نیاکانمون رو به هم نمیزنم، آیین پادشاهی رو به هم نمیزنم، آیین نوذر. خب وقتی که این میگه روان آفرینش را خوشنود سازم، اون وقت جامعه میاد به طبقه تقسیم میشه، طبقه چهارم طبقه پایین حق سواد آموزی نداره. و این که ایران این دوره ساسانی به اون سرنوشتی ساسانیان گرفتار شدن که میدانی داستان در تاریخ ها درست نمیاد، تنها سلمان فارسی نیست، مرگرزان ها یعنی کسانی که در دوره ساسانی به دلائلی داشتن بیشتر فکر درست محکوم به اعدام میشدن یا مرگرزان میشدن، اینها از بالا که نمیتونستن فرار کنن برای که آب بود و دریا، شرق هم که نمیتونستن کجا برن، جنوب هم که آب بود نمیتونستن برن، فقط یک راه فرار داشتن، اونم غرب بود برمن. و در میان اعراب یک آیینی بود به نام آیین نزیل، وان این بود که اگر کسی بر یک قبیله نزول میکرد تحت حمایت اون قبیله قرار میگرفت. این است که این مرگرزان ها به اصطلاح امروز روشنفکران ایرانی، اینها فرار میکردن میرفتن در طبق قانون نزیل در این قبال عرب اونجا پناه می‌بردن، خب اندیشه رو خودشون هم می‌بردن و یکیشان اسمشون سلمان فارسی باقی مانده. تعداد بسیار زیادی از اینها رفتن و اونجا نخستین سخنی که گفتن این است که شما بروید این حکومت ساسانی رو در هم بشکنید و در اونجا یک معاهده بسته شد بین حکومت دیگه. اینجا نباید این سخنها رو بگویم ولی چاره نداریم، باید تاریخ رو گفت به ایرانیان که وقتی که ما بر ایران چیره شدیم حکومت از آن ما ایرانیان باشه و آمدند و این ترکیج میدونید چی شد، ولی اومد این موافقت نامه رو در هم شکست و از عرب ها و فرمانده با ایران بشن. در داستانش خیلی مفصل هست، نمیشه باید وارد همه گذیاتشم شد. به هر گونه در دوره ساسانی این توقعی که از توقعاری های دوره ساسانی بود که با این آیین مهر دوره اشکانی که برای اولین بار در طول تاریخ اشکانی ها چی داشتن؟ حکومت شورا داشتن، اشکانی حکومت شورا داشتن و هر منطقه حاکم داشت، فدرالیسم بود و یکی از زیباترین، جهترین و واقعا ارزشمندترین دوران تاریخ ما دوران اشکانی ما که متاسفانه پس از این که ساسانی از بین بودن و به کلی از بین بودن و یکیش همه آیین مهر بود که با این هم از بین بودن، منتها ایرانی این رو در روان خودش نگه داشت و رفت تو عرفان ایران و شد شعر حافظ، شد قرآباد حافظ، شد پیر مغان و شد یکی از پایه های فرهنگ ایران آیین مهر. بنابراین این شب یلدا رو گرامی بداریم، نه یلدای تولد خورشید، خورشید معنی نداره تولدش که چه موقع چگونه، تولد میترای تاریخی که از فرزندش که از مادرش نابی در 272 پیش از میلاد در دامغان امروز داده شد، آیین مهر و پیری، آیینی که در دوره اشکانی من به یک از پایه های آیین مسیح برادرت همسایه خودت را مانند خودت دوست بدار، یکی از پایه های آیین مهر بود. بنابراین این جشن رو گرامی بداریم و و واقعیت رو به دوستان بفرمایید. من این خرابات رو آوردم و اگر خواسته باشید این رو بدم یک فوتوکپی، منطقه چیزی ناقص آوردم، نمیخواد، حالا نیازی نیست، اینها رو بعد ترس آمد به صورت کتاب در خواهم آوردم. بعد برگونه در این مورد اگر پرسشی هست بفرمایید دوستان، بفرمایید آقای بله. برای همین موضوع شما همین کتاب رو بخونید، جستار درباره مهر و ناهی، دکتر محمد مقدم، بزرگترین استاد ادبیات دانشگاه تهران به بزرگترین استاد ایران شناس، دکتر جستار درباره مهر و ناهی، طهوری روبروی دانشگاه تهران، این دو در آورده. این اصلش مال آیین مهر. بسیار عالی فرمودی. یکی از رازهای بزرگ تاریخ این است که ایرانیان اون موقع ها در روزگار بسیار دور، بالاخره کوچندگی بود دیگه اون زمان، یک گروهی از ایرانیان از اون راههای بیرین میان میروند و از امریکای جنوبی سر در میآورند. به شگفت‌انگیز این است که در امریکای جنوبی کسانی که مطالعه کردن میبینند چقدر همانندی های بین فرهنگ ما ایرانیان و اونها هست. این علتش اینه. من حالا خیلی واقعا سخن به درازا میکشم، توجه بفرمایید. ببینید گفتم که ایرها یک گروهشون این واژه آریا گفتم واژه غلطیه، اینه برای ما ساختن. ایریا یعنی نجیب بزرگوار، فارسیش میشود ایر. اروپایی آمدن ره ره بردن جلویه یا هم کشیدن یه واژه خوش آهنگ آریا ساختن و گفتن ایرانی ها یه قوم گاوچرانی از قوم آریا بودن. نه جان من، ایرها یه گروه بودن، گروهشون آمدن ایران، گروهشون رو بفتن به هند، گروهشون رو بفتن تا ایرلند. حالا بری که بدانیم این ایرها کیا بودند و اینها، زبان انگلیسی رو بیاییم با زبان اوستایی کنار هم بگذاریم. بله، من 3-4 صفحه اینجا آوردم و این را برای شما میخوانم تا ببینید ما چه فرهنگی داریم که زبان انگلیسی که 2 میلیارد نفر در جهان الان به زبان انگلیسی یا زبان مادریشان انگلیسی یا انگلیسی میدانند و فرا گرفتن، این بون واژه ها واژه های اوستایی. بله، ابر بالا، فارسی ابر، ایوی، ایج، آیو. بله، انادر، انیا، انادر، انیا، اوستایی، این اوستایی که من میخونم. آرم، ارما، بیس، بنوی، اینا یکی ها میبینید انگلیسیه ولی اوستایی که نمیخونم. بی، بودن، بو، بیم، بانو، کتبانو یعنی فروغ خانه، بیکام، هنگم. گفتم اگر شما امروز تو خیلی از دلان درها نوشه ویلکام، فارسیش بخواهد بکنه میشه بعد به گام، اون ولش میشه به، کامش هم میشه گام. بس و هیشتا، اردی بهش، بعد ما میگیم اردی بهش، آرتا و هیشتا، اون آرتاش اردو میشه، ارتودونسی که الان به کار برده میشه. اون بهشتش هم همون بهشتش هم همون بهشت من ایرانی، یعنی بهتری. برادر میشود برادر برادر، بله خیلی زیاد است، این خیلی بحث مفصلی. این گاتها رو اگر خواستی الان امیر کبیر اینه چاپ کرده ولی تمام شده، الان در دست چاپه و به زودی در میاد. این شروطهای زرتشت است که من به فارسی برگرداندم. بله چینی؟ پرسش بسیار خوبی میکنید، پرسش بسیار خوبی میکنید. وقتی که عرب ها آمدن به ایران، فرمانده عرب به یک جایی رسید، گفت اینجا ما با یک مقادیر هنگفتی کتاب دور رو هستیم برای خلیفه نامنه، گفت اینها رو نابود بکنید، اینا رو ریختن در آب و در توی آب از کتاب های پر ساخته شد. داستان کتاب سوزان و نابود شدن کتاب در ایران خودش یکی از بزرگترین فاجعه های تاریخ ایران. بله بله، دوره هخامنشی هم موقعی که در نه در مورد هخامنشی اون موقع هم بوده، منتها اونو همه تمام اینا هرچی حفظ بوده به هر حال نابود شده دیگه. اون چیزی که مانده اینها هم در سینه مردم، یعنی این گاتایی که دست من هست این در سینه موبدان بانده، چون هر موبدی در زمان ساسانی یا هر دوره دیگر به مقام موبدی که میرسید بایستی این گاهان رو حفظ باشه، ابستار حفظ باشه. این سینه به سینه ها رسید تا شد نمید. برحال ما تاریخمون ببینید اونجا باید تازه کمی من به حاشیه بروم. ببینید ما در جای زندگی میکنیم که سه قاره به هم دیگه گره میخوره، بله آسیا، افریقا، اروپا، درسته؟ گره در جای زندگی میکنیم میکرده ایم و الان هم زندگی میکنیم که کوه همسایه بیابان بوده. کوه جایی بوده که نخستین بار ایرانیان هم در اونجا ماندگار شدن، حیومت شد بر جهان کت خدا نخستین به کوه اندرون سال داو بیابانیان کوچنده بودن. به دنبال چی بودن؟ به دنبال سیر کردن خودشون و حیواناتی که داشت و اینها میتاختن تا برسن بالاخره میتونن به ایران. حافظ میگوید خوشا شیراز و وضع بیمثالش، بله درجه میدونید دیگه، خداوندا نگهدار از داره. اما موقعی که آقای تیمور میاد و در اصفهان کل مناری از 70 سر درست میکنه، ما آزموده این در این شهر وقت باید برون کشید از این وقت وقت و این و این یکی از بهتر از که همون بازی معجزه رو به کار ببینیم. یکی از شگفتی های تاریخ بشر این است که ما ایرانیان در این موقعیت جغرافیایی که در سراسر تاریخ گرفتار این تازش هایی بودیم، مغول میاد، چنگیز میاد، تیمور میاد، چه زنده ماندیم و امروز به نام ایرانی نشستیم اینجا در باره فرهنگ خودمون به زبان فارسی سخن میگونیم. این جزء همون واجه معجزه رو میتوانیم بشونیم، معجزه های تاریخ. اگر تاریخ ایران رو درست بخوام ببینیم چه این تازندگان که می آمدن، نیشابور خانده در تاریخ دیگه، حتی سگ و گربه هم کشتن، بله و با خاک احسانش کردن. اما باز من ایرانی ماندم و ماندم و ماندم. چگونه؟ یک بخش مفصلی پایش اون فرهنگ و اون نمیدونم اسمش نبوغ بگذاریم چه بگذاریم که گفتم حسن این هیکل این مرد بزرگ مصری آمد به ایران یک سخنرانی کرد بعد یکی از حاضران گفت آقای هیکل شما مصر با این تمدن با این تاریخ با این آثار چرا عرب شدید و ما ایرانی ها ایرانی و فارسی زبان به جا مانده میگن عشق از این چشمان روان شده گفت برای که شما فردوسی داشتید و ما فردوسی نداشت این فردوسی خودش یک داستان نسی که شما فرماش داشت نمیشه من درست یکم بلندتر چی بودن؟ دیوان، همه دیوان دوستان آفریدگار الفبا در تاریخ بشر منطقه اینا تو کار کتابا نمیاد منطقه استادان بزرگی مثل آقای دکتر محمد مقدم و اینها رفتن این کشف کردن الفبا برای اولین بار در تاریخ بشر به دست سراینده این کتاب زردوش آفریده شد نگاهتا به طورت الفبا در نخه اینها یه چیزایی دوست عزیز میبافن برای ما که ما ایرانی ها رو تا میتوانند یک مردمان همین آریان مثلا میشه عرض کنیم گفتم آریان میسازه بعد میگه که یک گروه گاوچران از قوم آریان و تا بخواهید درباره تاریخ من شما چننگویی شده همین خرابات این خروبره میکنه خرابای بیرون شهر مق مگر یعنی بزرگ مجستی مجیک مگر به زبان عروسایی بعد میشه مق مقام اینها خیلی داستانش مفصل از نگاهبان های فرهنگ ایران بودن و نامشون هم پنهانی بوده آقای محترم در مقدمه یکی از کتاب های حافظ اسم نمیبرن اینجور می نویسد در باره مق میگوید در زمان حافظ دو گروه بودند که شراب می ساختند که می توانستند شراب بسازند و بفروشند مسیحیان و زردشتیان مقام شراب سازها و شراب فروش های دوره حافظ دیگر چرندتر می شود اینجا من بذارید بیارم بکنم این هم اگر آورده باشمش اینشه برای شما بکنم بند حالا این موقع که معنی دارد در اینجا جا دارد من درباره این پیر مغان نوشتم در اینجا جا دارد برخی از گفته‌های نادرست که در برخی از گزارش‌های دیوان حافظ نوشته شده آورده شده در گزارشی درباره دیوان حافظ نوشته است در زمان حافظ تنها مسیحیان و زردشتیان می توانستند شراب بسازند و بفروشند و پیر مغان شرابساز و شرابفروش زمان حافظ بودند حالا پیر مغان کی است یکی دو تا براتون بخونم از آستان پیر مغان سر چرا کشیم حافظ میگه حافظ از آستان پیر مغان یعنی شرابساز شرابفروش چرا سر کشیم دولت در این سرا و گشایش در این دارد گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت در پیش سری نیست که سری به خدا نیست منم که گوشه میخانه خانقاه منم دعای پیر مغان ورد صبحگاه منم حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان باشیم. و این حافظ درباره پیر مغان چنین میگوید، ولی آقای محترم در مقدمه حافظ می‌نویسند اینا شرابساز و شرابفروش دوره حافظ بودند. به تاب خواهی از این گفته ها درباره فرهنگ ما فراوان است. ما ایرانی ها یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که این گفته های نادرست رو بشناسیم، کاره کنیم و بریزیم دور و تاریخ واقعی خودمون رو بشناسیم. بفرمایید خانم سرکار خانم. جناب ولی فرمود آقای جناب سرکار خانم خواهش میکنم بفرمایید. همین دیگه، من گفتم چقدر بین مسیح و آیین مهر اصلا میسره مسیح و چقدر مسیحیت از آیین مهر این دوتا با هم شباهت دارن. این همین است که شما الان فرمودید. این یکی از رازهای تاریخه، به بحثش هم مفصله که این استاد بزرگوار یک بخش از کتاب که راجع به همین راز این کتاب رو بخونید این راز رو گفته که این بین مسیحیت و آیین مهر ایرانی چقدر هماهنگی و همانندی هست. نمونش همین صلیبی که گفتم، صلیب نگاری چرخ و خورشید من ایرانیش در آیین مهر میرود و میشود این صلیبی که دنیا رو گرفته. بله بله در آقای حامی من چون با ایشان یک دوره هایی داشتیم و نشست هایی داشتیم، خیلی به ایشان ارادت دارم، بسیار شخصیت والایی بودن و ایران پرست بودا واقعا ایران پرست، چون مهندس هم بود و این با اون دانش مهندسیش آمده بود درباره معماری های کهن ایران آنچنان تحقیقاتی کرده بود، کشفایی کرده بود شگفت‌انگیز واقعا. درباره همین آیین میترا این بزرگوار این کتاب نوشته، بسیار ارزشمنده، واقعا نامش جاوید درود بر اون زبان پاکش باد، یکی از چهره‌های بزرگ نه تنها معماری که رشته‌اش بود استاد این فن بود، بلکه در فرهنگ ایران هم چه کارهای بزرگ میکرد. این خیلی مرد بزرگواری بود، بسیار بزرگوار. و یکی از کتابهایی که دوستان باید بخونن همین کتابیست که سرکار خانم فرمودی، خانم در سرکار خانم فرمودن، این کتاب را هم شما بخونید، مهندس حامی، آیین مهر، مهندس حامی. شما گفتید که مهر تاریخی توی دوران عشقانی کنید، مثلا رابطه شما با اون مهر، آیین مهری که فریدون شاهنامه میاد که من که گفتم دوست عزیز، ما دو تا مهر داریم، یکی میترا داریم، خورشید پرستی و فروغ مهر در 5000 سال پیش زمان فریدون و و و اون زمانی بوده که من ایرانی در یه سرزمین سردی زندگی میکردم، این خورشید و فروغ مهر در من چی بوده؟ ایزد مهر بوده. عدستان میگوید میتره و ارو یو گو یو تش هزنگ رگوش بربر چشم مهر پیوندگار جان و جهان، تا آخرش خیلی هم زیبا سوه چه بوده مهر. تا چه زمانی؟ تا زمانی که 3742 سال پیش زردشت آمد به برای نخستین بار یگانه پرستی رو در جهان عنوان کرد، ابورامزا هستی بخش دانای بزرگ، اون آیین مهر و ایزد مهر به عنوان ایزد دیگه رفت کنار، اون فریدون و آیین مهر ما رو اون دورانه هیچ ارتباطی به آیین مهر دوره اشکانی ندارن. آیین‌هاشون هم کاملا با هم متفاوته. فقط ایزد مهره، اون ایزد مهر، ما اون موقع بهش میگفتیم ایزد مهر، بله ایزد ما بود اون موقع در 5000 سال پیش 4000 سال پیش، ولی این آیین مهر آیین مهر دوره اشکانی. خب دوستان گرامی بیش از این دیگه وقت رو نگیرم و این واپسین نشست ما بود و دیگر خدا نگهداری هم بکنیم تا چه زمانی و چه موقعی. خیلی واقعا از دیدار دوستان خوشحال شدم خیلی واقعا سرافرازی برای من بود که در خدمتون بودم. سپاسگزار هستم جناب استاد وحیدی. بعضی از دوستان اشاره داشتن که باز ما کتاب‌ها رو یک بار دیگه معرفی بکنیم. من باز کوتاه عرض بکنم که کتاب هنجار هفت‌گانه هستی جناب استاد وحیدی، انتشارات نشر علمی، کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن، انتشار سمرقند جناب دکتر هوشنگ طالب، نشان راز آمیز گردونه مه دکتر بختوتاش، انتشارات فرابهر. شما استاد بفرمایید. بله. نشان راز آمیز یا گردونه مه یا گردونه خورشید و کتاب آثار باقیه که جناب اکبر دانسرش تصحیح کردند از انتشارات بکنم امیر کبیر بود. بله، انتشارات امیر کبیر. و کتاب هایی که مثل کتاب های تبری، مسعودی، حمزه اصفهانی، کتاب هایی که ما واقعا بهشون راغب نیستیم، علاقه من نیستیم به خاطر متنای از لحاظ ادبی ممکنه سخت باشه برای ما، زیاد علاقه من نیستیم برای خوندن، ولی واقعا در این کتاب ابوریحان بیری نکات بسیار مهمی هست که اگر شما تیزبین باشید حتما به اون درس پیدا خواهید کرد. به کتابی هم استاد عزیز من خانم پولان فرخزاد و من همیشه ازشون یاد میکنم دارن به نام مهره مهر، که از دوستان که پرسش داشتن در مورد مهر بکنم اگر به این کتاب هم مراجعه بکنن، سال 86 چاپ شد، بعد از چندین سال که چاپ نشد، انگشت چاپ به کتاب داده نشد، این کتاب چاپ شد، بکنم انتشارات نگاه باشه این کتاب رو چاپ کرده باشه. مهره مهر کتاب بسیار جامع و خوبی هست در زمینه آیین مهرپرستی. دوستان گرامی، ما در هفته آینده ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. از شما خواهش میکنم که حتما در برنامه ما شرکت بکنید. ما انجمن دیگری هم داریم که روز گذشته انتخابات اون برگزار شد و ما باز هم افتخار داشتیم که برای سال سوم به عنوان دبیر کانون فردوسی بزرگ در شهر غرب انتخاب بشیم. لطف دوستان بود و من جدا از همه دوستانی که این محبت رو به بنده و دوستان داشتن از دوستان سپاسگزاری بکنم. برنامه‌های انجمن فردوسی ما ماه یک بار برگزار خواهد شد در فرهنگسرای قانون در شهرک غرب. از جناب آقای دکتر وحیدی هم سپاسگزار هستیم و اگر ایشون بزرگواری بفرمایند و بازم به ما افتخار بدهند، ما در هفته‌های آینده هم با اینکه ساعت بسیار بدی هست، با توجه به اینکه در نظرسنجی که ما داشتیم در انجمن خودمون و شما دوستان گوشزد کردید که حتما برنامه شاهنامه ادامه پیدا بکنه و شاهنامه هم بحث بسیار شیرین است و مثل اقیانوس هست، ما هر دو ساعت هم بسیار کم است برای بحث‌های هفتگی. ما یک برنامه سه‌ساعته رو در انجمن شاهنامه داشتیم و باز هم کم هست. ما هر چقدر از فردوسی و شاهنامه سخن بگوییم جای بحث باز هم هست. اگر جناب دکتر افتخار بدن به ما باز هم این برنامه رو در هفته‌های آینده در خدمت شما دوستان خواهیم بود. بفرمایید. بله. بسیار عالی. چشم. پس ما بحث رو اگر در خدمت آقای دکتر وحیدی بودیم در بحث شاهنامه، بحث رو یک روز قبل از طریق پیامک یا حالا به صدای تلفن، بله، یا به شما دوستان هم عرض خواهیم کرد و در خدمتتون هستیم. دوستان بسیار سپاسگزار هستم. به تارنگار یا وبلاگ ما هم حتما سر بزنید، کانون ایران بزرگ blogsky.com و لیست برنامه ما در این وبلاگ هست و در خدمتتون هستیم. اگر ساعتی تغییر بکنه یا تلفنی به شما اطلاع خواهیم داد یا به وبلاگ ما حتما سر بزنید. باز هم یاد میکنیم از تمام کسانی که با مهر به این سرزمین جان خودشون رو فدا کردن. درود بر بابک خرمدین، درود بر یعقوب لیث، درود بر مرداویج، درود بر فردوسی، درود بر امیرکبیر، درود بر کوروش، درود بر همه گمنامانی که عاشقانه برای این سرزمین جان دادن. آینده ایران بزرگ. چشم به شما من هم کلاه و چرز و همه رو بهت بدم مال تو باشه دوستان برای چی کسی هست؟ جا نمونه من نشانی رو خدمتتون تقدیم میکنم از من خدمت شما خواهش میکنم خوش بخیر خدمتمندم حال جناب استفاده شما خیلی خوشحالم